do szalonej lokomotywy według tekstów Witkacego. Dziś jeszcze w Trójkowa filmowo wrócimy. Oczywiście przy tym niezwykłym spektaklu jeszcze z lat 70. współpracował mój kolejny gość. To spotkanie pod koniec audycji. Jan Kanty Pawluśkiewicz, a już teraz ze mną Kinga Dębska zapowiadana. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście autorka wielu znanych nam doskonale z kina filmów, autorka seriali, ale tutaj w Zakopanem w tym roku w szczególnej roli, bo przewodnicząca jury. Jury było 7-osobowe, powiedziałbym złożone naprawdę ze specjalistów różnych dziedzin sztuki i kultury. No więc właśnie, jak się państwu pracowało w tym gronie kilka dni i oglądało filmy, bo Kingo, trzeba powiedzieć, że sporo było do oglądania. Tak, tak. Było sporo filmów w krótkim okresie czasu i jury było bardzo zróżnicowane. To jest i dobrze, i źle, bo myśmy byli naprawdę z zupełnie różnych dziedzin sztuki, kultury. Pani Zofia Gołubiew, dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Barbara Holender. Panie z Ośrodka Kultury w Zakopanem, Jan Wierzejski, operator górskich filmów, także kompletnie różne osobowości. No ale też filmy były właśnie różne, więc pewnie te różne osobowości się przydały w takim składzie. Ja tak się trochę obawiałam tych naszych obrad jury, bo tak sobie myślę, w jaki sposób my się w ogóle dogadamy, jak my tak inaczej patrzymy, bo sobie rozmawialiśmy w trakcie po jakichś blokach filmów, jak my się dogadamy, jak my znajdziemy jakiś wspólny mianownik. I okazało się to możliwe. Nie powiem, żeby obrady jury były jakieś najspokojniejsze, w jakich uczestniczyłam, ale... Ale konstruktywne. Ale bardzo były konstruktywne i... No niestety nie możemy jeszcze o tej porze zdradzić, jaki jest wynik, no bo obrady już za wami. Nie możemy zdradzić, o czym zdecydowali jurorzy, bo oficjalnie dopiero laureatów poznamy dzisiaj po godzinie 18. No zresztą w tym miejscu, gdzie właśnie jesteśmy, czyli w Galerii Miejskiej w Zakopanem, uroczystość wręczenia nagród. Ale możemy ogólnie na razie właśnie podsumować, czy te filmy zwycięskie i w ogóle te, które obejrzałaś, przeniosły, otworzyły coś w tobie, w końcu wrażliwej autorce filmów. Tak, i to powiem państwu, że i te nagrodzone, i te nienagrodzone zostawiły we mnie jakiś ślad. I to jest w ogóle wspaniałe w tym festiwalu, że bez względu na to, jak dobry jest ten film, czasami dzieło sztuki, o którym opowiada, samo w sobie też rezonuje z tym odbiorcą, bez względu na jakość filmu. Także to są te dwie zmienne. Ja jakby bardzo, w związku z tym, że takie jest moje kino, tak też czułam, że tak powinnam oceniać. No, myślałam bardziej emocjami, myślałam bardziej tak intymnie o uczuciach, o tym, co ten film gdzieś we mnie zostawia. Koledzy czasami myśleli o formie. To tutaj trudno powiedzieć, żebyśmy tutaj mieli jakieś takie doskonałe połączenie wspaniałej, wybitnej formy z genialną treścią. Bo nie. To są filmy do 60 minut, w większości telewizyjne, więc to po prostu nie było możliwości, nie miały one wszystkie, nie są wielkobudżetowe, może oprócz jednej animacji, która była takim kwiatkiem tutaj jakimś... Mówisz o tej czterominutowej, króciutkiej, a inspirowanej właśnie obrazem Witkacego. Tak. Także to wszystko było bardzo ciekawe, bardzo dużo wrażeń, bardzo różnorodność ogromna tych filmów. I podróż w przeszłość, bo jazz na kalatówkach i Roman Polański z Barbarą Kwiatkowską rozbijający tak, schronisko. Krzysztof Komeda, tak. Schronisko na kalatówkach, jeżdżący na nartach i współcześni artyści, malarze i w ogóle... Wspomnienie koncertu Rolling Stonesów, tego słynnego z lat 60. w Warszawie. Także ten festiwal powinien być nagłaśniany i te filmy powinniśmy oglądać, bo w zalewie takiej byle jakości to jest jak taki po prostu promyk czegoś świeżego, taki powiew prawdziwej kultury. Mhm. Wiele było portretów, nazwijmy to ogólnie, bo formy tych filmów były rozmaite, ale portretów twórców, konkretnych twórców też z różnych dziedzin. Gdybyśmy powiedzieli nawet, dziedzin. Tak mówiliśmy sobie, wzięli, tak? Wiele było laurek. Laurek też. Laurek też. A my właśnie chyba nie za bardzo lubimy takich, takich filmów, które są pewnymi laurkami. Bo jeżeli jest wybitny artysta, twórca, to przedstawianie jego postaci, osoby, bez względu na to, czy jest to twórca żyjący, czy już nie, powinno być wystarczające i przemawiać wystarczająco silnie do widza. Nie trzeba budować pomników, prawda? Ja myślę, że pomniki to powinniśmy budować jakby z kamienia. Może. Natomiast film się niezbyt do tego nadaje. Ja nie lubię takich filmów. I lubię, kiedy to jest właśnie i słabość, i siła pokazana tego człowieka, i cena, jaką on płaci za bycie artystą. Jakaś, nie wiem, jakieś duchowe walki, zmagania i to wszystko razem było w wielu filmach pokazywane. Tak można, mogę mieć taką refleksję po obejrzeniu tych 20 paru filmów, że strasznie ciężkie życie mają artyści, ale coś po nich zostaje i bez względu na to, czy to jest obraz, czy to jest film, czy to jest piosenka, to jest strasznie ważne. Mój tata, który był architektem, mówił, że po nim zostają domy, które zbudował. No po artystach zostają rzeczy, które zostają w ludziach. To jest, myślę, jeszcze ważniejsze. Choćby ta piękna sztuka, która nas otacza, bo siedzimy w sali galeryjnej, nie da się ukryć. Tak, patrzymy na fantastyczne grafiki. Obrazy, grafiki nam towarzyszą. I tak dalej, tak. Ale zapytamy te portrety też z taką intencją, by poprosić cię o wspomnienie, czy któryś z nich, ten portret, ten dany artysta, pozostał po tym przeglądzie tegorocznym w tobie najsilniej? Jeden, dwa? Tak. Pozostały dwa filmy. Jeden to nawet myślę sobie, że to jest, kurczę, materiał na fabułę, naprawdę. Ale teraz tak, jak ja coś powiem... Czyli jakaś inspiracja może tak, dla ciebie? Tak, żebyś wiedział, wiesz, bo to jest... Te filmy pokazują takie rozdarcie strasznie wewnętrzne tych artystów i to, jakimi oni byli strasznymi egoistami czasami. Jak nie potrafili żyć, jak nie potrafili kochać, jak nie potrafili mieć dzieci. Jak byli strasznie samotni. I to takie oddzielenie artysty od świata, oddzielenie artysty od jego dziecka. No, we mnie została scena i zostanie ze mną ona na zawsze, kiedy Stanisław Dygat wypowiada ojcostwo Magdzie, swojej córce, kiedy ona tam ma kilkanaście lat i mówi, to już koniec, nie będę twoim ojcem teraz. To jeden przykład, a ten drugi, o którym pomyślałaś? A ten drugi, o którym pomyślałam, to była samotność Anny Szałapak i jej taka z wyboru osobność. Taka cena, którą ona zapłaciła za to, że robiła to, co robiła. I tak sobie myślę o tej cenie, że zawsze musi być ta cena. I tak byśmy chcieli, żeby tej ceny nie było, kiedy żyjemy, ale ona jest i ona zawsze będzie i ona zawsze nas dogoni. Korzystając z okazji, że się spotykamy tutaj w Zakopanem, to jeszcze na zakończenie tej naszej rozmowy chciałbym podpytać, co u ciebie teraz, no bo znamy twoje filmy, był Hel, Moje córki krowy, Plan B, niedawno Zabawa, serial telewizyjny, a nad czym teraz pracujesz? Tak, teraz jeszcze jest w telewizji Szóstka, mój serial autorski. No nie do końca autorski, bo jestem jedną z trzech scenarzystów, ale z większością moich aktorów ukochanych, Gabrysią Muskałą, Marianem Dziędzielem i tak dalej. Teraz kończę pisać swój kolejny film, scenariusz. No będzie to... O dzieciństwie w PRL-u, o tym, ile w nas zostało z tamtych dzieci, które wyrosły w czasie tego deficytu. Jakieś wątki autobiograficzne? Oczywiście, jak zwykle. Aha. Także to jest... Ten film będzie się działo w dwóch czasach. Współcześnie i w 1983 roku. To będzie moja pierwsza próba zrobienia filmu, no troszeczkę historycznego jednak. Bardzo się na niego cieszę. Czyli początek w jakich latach? Myślisz? 1983. Początek fabuły? Tak? Nie, początek będzie współcześnie, bo to będzie jakby, wiesz, życie tej samej kobiety, tak? Która jest dorosła, a jest też małą dziewczynką. I no zobaczymy, to jest jeszcze w praniu, w pracy, ale bardzo, bardzo jest mi on potrzebny gdzieś ten film, bo myślę, że tak wracamy. Teraz jest taki czas takiego sentymentalizmu dobrego, że wracamy do tego, skąd żeśmy się tacy wzięli. Tacy jacyś. No dobrze, to w takim razie czekamy na twój nowy film i dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo, bo ja ci również za dziękuję. Chwilę jeszcze obowiązki przewodniczącej jury, no ale tak. Bardzo już chyba miłe, to po 18. Tak, muszę iść się ubrać i będziemy wręczać nagrody. Dziękuję bardzo. Moim pierwszym gościem w Zakopanem dzisiaj była przewodnicząca jury 22. Przeglądu Filmów o Sztuce, Kinga Dębska. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, miłego wieczoru. I tobie również, i wszystkim państwu. I już sięgamy raz jeszcze po muzykę z płyty Szalona Lokomotywa, Marek Gruchuta, Maryla Radowicz. Z głębiny nocy niepojętej sen modro oki na mnie kiwa. W postaci dziwnej, w niebo wziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. Srebrzyste pola, chciałabym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś był moją samotnością. W tę noc chciałabym prześnić całe swoje życie. Z głębiny nocy niepojętej sen modro oki na mnie kiwa. W postaci dziwnej, w niebo wziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. Patrz tam, na podniebnej skale, w którą swe kły spienione zatapia falala. Tam stanę ja, król zimnej poszoki, w którą się nicość ucieleśnia i tajemnica pokorna, jak jakieś małe zwierzątko przypełznie mi do nóg. Srebrzyste pola, chciałabym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś był moją samotnością. W tę noc chciałabym prześnić całe swoje życie. Pewnie nie ostatni raz dzisiaj muzyka ze spektaklu Szalona Lokomotywa. Te słowa padły przed chwilą. Kinga Dębska stwierdziła, że musi się iść ubrać. Po namyśle uznała, że właściwie zabrzmiało to tak, jakby no, była tutaj całkiem rozebrana, ale to nieprawda. Prostuję. Oczywiście chodzi o to, żeby się pięknie, galowo ubrać na dzisiejszy wieczór, bo już po 18, tak jak wspominałem, poznamy laureatów 22. Przeglądu Filmów o Sztuce. Zostaną wręczone nagrody. No, a później jeszcze przed nami specjalny koncert. Ale właśnie, może jako koncercie i o takim koncercie, to myślę, że mój kolejny gość najlepiej to wydarzenie zapowie. Jerzy Armata, krytyk filmowy, ale też człowiek związany z przeglądem. Oczmy za chwilę. Dzień dobry, witam państwa. Tak, czeka nas fantastyczny koncert. Koncert zatytułowany Celluloid. To duet gitar, Napiórkowski, Lesicki, ci dwaj znakomici muzycy grają po prostu hity polskiej muzyki filmowej. A tak. Nawet być może troszeczkę to będzie przez chwilę słychać, bo próba trwa. Próba trwa, tak, tak. Od Dusia Matuszkiewicza poprzez Krzysztofa Komedę, aż do brzmień najnowszych. Fantastyczny koncert, jak go miałem okazję już słyszeć kilka razy i za każdym razem odbieram znakomicie tą muzykę. Powiedz, Jerzy, bo ty byłeś osobą, która przegląd filmów o sztuce przygotowywała dużo, dużo wcześniej. Należałeś do tego grona selekcjonerów festiwalowych. Czy trudno jest współcześnie zdobyć, zebrać na taki przegląd właśnie film o sztuce? To prawda. Ja w ogóle bardzo jakby tak blisko traktuję tą imprezę, dlatego że kiedyś dawno, dawno temu na przełomie lat 70., 80. przez wiele lat byłem dyrektorem artystycznym Przeglądu Filmów o Sztuce. Czyli i to teraz, jest absolutnie też twoja historia. Dokładnie. Wracam po 30 latach, tym razem jako selekcjoner. Tak, wiele fantastycznych filmów powstaje. Powstają filmy, o których my nie wiemy, bo tak naprawdę w tej chwili ta geografia produkcyjna jest taka bardzo, bardzo, bardzo rozrzucona. Zwykle są to filmy, które niestety nie trafią do kin, bo no są to metraże też i ze względu na metraż, ale też i formę, często produkcje telewizyjne. Dokładnie tak, a jeżeli w telewizji, to nie rozbywają upychane gdzieś o niezbyt dogodnych porach, a tutaj jest możliwość zobaczenia tego, co najlepsze. To, co niezwykle istotne w tej produkcji, którą mogliśmy oglądać, a w selekcji obejrzeliśmy 105 filmów, czyli to jest duża, duża produkcja, to, co niezwykle istotne, to różnorodność. To były filmy o artystach, plastykach, o teatrze, o filmie, o literaturze, o różnego rodzaju muzyce, poczynając od klasyki, skończywszy na ostrym roku, a także filmy, które są jakby próbą interpretacji jakichś uznanych dzieł. Była taka krótka miniaturka zainspirowana twórczością Witkacego. Oczywiście, tak. Prawda? Także bardzo różne spojrzenie i szeroka formuła pojęcia film o sztuce. Mhm. No właśnie, jak jesteśmy przy Witkacym, ja tak wspominałem tu, że jego duch na pewno unosił się nad tym przeglądem w rozmaity sposób. Ta wspomniana animacja, w tym roku też obchodzimy 80. rocznicę śmierci Witkacego, ale oczywiście to był artysta związany bardzo z Zakopanem. No i jeszcze jedno wspomnienie z tegorocznego przeglądu, myślę, że piękne. Ja rozmawiałem w Trójce w piątek z Marią Pakulnis, ale to był naprawdę... Pożegnanie jesieni, no tak. Mariusza Trzelińskiego, cudowny wieczór. To fantastyczny wieczór. Film, on znakomicie się sprawdził po 30 latach, w sumie prawie po 30 latach. My zawsze sobie wybieramy jakiś taki jeden film, który chcemy tutaj przypominać. W ubiegłym roku było to Wezwanie Wojciecha Solarza, gdzie obok głównych ról, obok Ireny Karol, obok Olgierda Łukaszewskiego, główne role grały tam rzeźby Hasiora, Władysława Hasiora, bo Hasior wymyślił ten przegląd kiedyś z Grzegorzem Dłowskim i był jego takim ojcem, założycielem, tak bym powiedział. Natomiast Witkacy pewnym patronem duchowym i dlatego w tym roku pokazaliśmy Pożegnanie jesieni. I to tak, się przepięknie w tym czerwonym dworze. Dokładnie, taka bardzo znalazł. Ekscentryczna ekranizacja właśnie prozy Witkacego. W przyszłym roku chcemy pokazać kolejny, już teraz to zapowiadam, kolejny film, który tutaj przed laty był kręcony i też trochę ma wspólnego z tą atmosferą dekadencji, cyganerii Witkacego, to Schodami w górę, Schodami w dół Andrzeja Domalika. To kolejna propozycja, no ale właśnie mówiliśmy też o rzeczach związanych z muzyką bardziej, z muzyką, ze sztuką w ogóle bardziej popularną, mam na myśli muzykę, no bo też tutaj podczas przeglądu swoje miejsce znalazł jazz czy rock i to jeszcze w wykonaniu no, takich tuzów jak grupa The Rolling Stones, prawda? Tak. Też były takie akcenty, bardzo dla publiczności ciekawe. Oczywiście i to jest właśnie też niezwykle istotne, że tutaj nie pokazujemy tylko filmów, które traktują o sztuce. Hermetycznych. Dokładnie, o artystach, ale często sztuka jest pewnym pretekstem. Mhm. Przecież film o Rolling Stonesi Jana Sosińskiego to film o pewnej pani, która jako młoda dziewczyna udało jej się być na tym koncercie, co więcej udało jej się zjeść śniadanie w hotelu Bristol. No, razem z Jaggerem i jego kolegami. I teraz ta starsza pani wspomina, jak to było przed latem, a wspomina w towarzystwie Marka Karewicza, który fotografował ten koncert i także blisko się przyjaźnił z jego bohaterami. Także wiele było takich filmów tutaj, gdzie sztuka, kultura jest pewnym pretekstem do różnych opowieści, do wariacji na różne tematy. Tak, no i myślę, że też jakimś odniesieniem do czasów, o których opowiada, do pewnej obyczajowości, bo to też tutaj mieliśmy. No dobrze, to może tyle o przeglądzie, bo o przeglądzie jeszcze będę za chwilę rozmawiał z moim kolejnym gościem, Janem Kantem Pawluśkiewiczem, ale chciałbym zauważyć, że my się zwykle w ostatnich latach spotykaliśmy także w Trójce, właśnie w kwietniu w Tarnowie. I przed nami oczywiście w tym roku również kolejna Tarnowska Nagroda Filmowa, której jesteś dyrektorem artystycznym, ale jeśli już mam okazję z tobą dzisiaj rozmawiać, no to musimy powiedzieć o pewnej istotnej zmianie, bo w tym roku Nie w kwietniu, ale będzie. A w czerwcu, tak, no tak, tak. Przesunęliśmy naszą tarnowską nagrodę filmową. Rzeczywiście, no, sezon festiwalowy już na dobre się zaczął. Byliśmy trochę zmuszeni przesunąć. Wiosenny sezon festiwalowy, wprawdzie w Zakopanem towarzyszą temu opady śniegu, ale... Opady śniegu, ale tak, na ekranie pożegnanie jesieni, tak. Wiosnę jazzową. Mamy cztery pory roku. Dokładnie tak. Natomiast Tarnów jest biegunem ciepła w Polsce, więc zapraszam już Państwa teraz od 1 do 8 czerwca na kolejną edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Co na niej będzie? No oczywiście konkurs zawsze jest solą każdego festiwalu, a ostatnie lata jest to fantastyczny czas dla polskiej kinematografii, także my mamy problem przede wszystkim z wybraniem najlepszych filmów, bo ich jest zbyt dużo, aby się No ale taka dwunastka, niekoniecznie taka, parszywa taka się znajdzie. Taka dwunastka wspaniałych, nazwijmy to. Do tego jeszcze dokładamy aneks, czyli filmy niezwykle interesujące, które z różnych powodów nie mogą startować w konkursie, ale warto je pokazać publiczności. Mhm. Tam się znajdzie Over the Limit, fantastyczny dokument. Tam się znajdzie film Niebieskie Hachary, także bardzo, bardzo ciekawy dokument o kibicach ruchu Chorzów, czy film Monument, czy film Znakomita Animacja, którą także tutaj pokazywaliśmy jeszcze Dzień Życia, Europejska Nagroda Filmowa. Oczywiście. Tak. Oprócz tego, co Krzysztof Zanussi otrzymuje nagrodę za całokształt twórczości. W Ach tym tak, roku to tak jak będzie. Tegorocznego Orła. Dokładnie, ale myśmy to wcześniej tak, wymyślili. Nie wiedzieliście myśmy tego. To wcześniej wymyślili. Orły nadleciały po nas już później, a szefem jury będzie Andrzej Jakimowski, z czego bardzo się cieszę. Także Tarnowska Nagroda Filmowa przeniesiona w tym roku z kwietnia na początek czerwca. Zapraszamy, do tego tematu jeszcze wrócimy, a na razie pozostajemy oczywiście przy 22. przeglądzie filmów o sztuce w Zakopanem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim kolejnym gościem był krytyk filmowy Jerzy Armata, a ja już widzę przed sobą mojego następnego wspaniałego gościa, więc teraz nie może zabrzmieć nic innego jak muzyka z filmu Papusza, jak młode dziewczyny. muzyka z filmu Papusza, utwór Jak młoda dziewczyna, oczywiście autorstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza, który już ze mną w Trójkowo filmowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się strasznie cieszę, że wreszcie się w Zakopanem tutaj mamy szansę spotkać, bo ja wielokrotnie w tej audycji grałem pana muzykę. O! No tak, tak. Właśnie spotkałem prezesa, wiceprezesa ZAIKS-u, pana Komara. Nie wiem, czy się ucieszy, czy nie, ale chyba tak. Może sprawdzić. Zawsze wpisuję do ZAIKS-u pana utwory, jeśli są wykonywane. Są. W Trójce, także wszystko jest w porządku. Ale to pan mnie zaskoczył pytaniem tu przed wejściem na antenę. Skąd, czy ja znam cygański, skoro wiem, że ten utwór się nazywał Jak młode dziewczyny. Ale jest wersja cygańska też. Jest. W oryginale. To są, wie pan, moja znajomość języka cygańskiego jest... Bo pan zna ten język romski, tak? Powierzchownie, dlatego że komponując przed laty, komponując harfy Papuszy, musiałem, ponieważ pisałem muzykę do oryginalnych tekstów romskich, więc korzystałem oczywiście z fantastycznych... Z tłumaczenia pana Jerzego Ficowskiego, który chyba najlepiej to robi, oprócz Juliana Tuwima, który to zachwycająco tłumaczył, ale ponieważ zdecydowałem, że będę pisał to do języka romskiego, więc przeczytałem wielokrotnie, żeby nauczyć się akcentu, no i oczywiście przy pomocy tłumaczenia zrozumieć sens. No właśnie, a wcześniej przy okazji spotkań z moimi poprzednimi gośćmi dzisiaj w audycji słuchaliśmy z kolei muzyki ze spektaklu Szalona Lokomotywa. No to chyba też niezwykle. A co za zbieg okoliczności. Dzisiaj przed półtora godziną rozmawialiśmy w tonie przygnębiającym, a to z tego powodu, zostałem zapytany, czy są jakieś plany, ażeby wystawić Szaloną Lokomotywę. I tutaj smutno odpowiedziałem, że nie ma takich planów. W związku z tym... Znaczy, żeby to był jakiś rodzaj reaktywowania tego spektaklu? Reaktywowania formie? Nie, bo to jednak jest spektakl 77 roku. Myślę, że cały zespół, który współpracuje z nami, zespół radiowy Trójki, jest urodzony po premierze Szalonej Lokomotywy. 77 rocznik. No. No gdzieżby tam, już nie przesadzajmy. Ale... Ja pamiętam, że to był rok 77, aczkolwiek płytę, z której zresztą dzisiaj korzystamy, można było chyba, bardzo trudno było kupić, ale w tej wersji CD dopiero można było to zrobić po latach przecież. A czy mogę panu powiedzieć, dlaczego było to trudno kupić? Proszę. Dlatego, że to była tak bardzo popularna... Z jednej strony. Tak, Witkacy, pana muzyka, spektakl, Krzysztof Jasiński, Marek Gruta, tak. Maryla Rodowicz, można byłoby długo. Ale ówczesne polskie nagrania, które miały monopol na nagrywanie płyt i tam żeśmy w polskich nagraniach, przy całej swojej szlachetnej działalności i takiej zapobiegliwości, niestety płytę nagrywaliśmy w zimie, a jak mi powiedział życzliwy tam pan, niedobrze panowie, że w zimie to nagrywacie, bo latem tam, gdzie jest wytwórnia, to tam samochody jeżdżą ciężarowe i ten kurz siada na te płyty. No i w związku z tym 40 tysięcy nakładu zostało nie najlepiej wydrukowane, ale mimo to i tak 80 tysięcy zostało sprzedane. Ale więc to był w ogóle jakiś czarny kruk. Ja pamiętam w antykwariatach, ta płyta analogowa, to też, jeżeli nawet była dostępna, to za jakieś wielkie pieniądze, naprawdę. Nie mogę panu akompaniować w tych zachwytach, bo bym wyszedł na jakiegoś tego owego. Wrócimy jeszcze dzisiaj może na koniec audycji do jakiegoś utworu z Szalonej Lokomotywy, jednego zresztą z moich ulubionych, ale porozmawiajmy teraz, wróćmy do przeglądu, na którym jesteśmy. To 22. przegląd filmów o sztuce. Również był pan w tym roku jurorem i również... Może nie, Kinga Dębska była po raz pierwszy, ale pan nie po raz pierwszy. Ale ja bym zaczął od takiego pytania ogólnego, że przecież w ogóle to, co się dzieje w kulturze i w sztuce w Zakopanem, myślę, że zawsze było panu bardzo bliskie i też z perspektywy Krakowa było łatwiej zauważyć to, co się tu dzieje. Owszem, ja myślę, że nie dość... przypominania i gratulacji, że ten przegląd przed laty został wymyślony przez panów Dubowskiego i pana Hasiora. To była rzecz na owe czasy absolutnie zjawiskowa, dlatego że takiej formuły nie było. Nie było takich filmów. Były filmy fabularne, były przeglądy, konfrontacje, natomiast o sztuce nie było. Kiedy się to rozwinęło, rozhulało, ja się przyglądałem temu z jednym z zachwytem, natomiast ze złym skutkiem. Dlaczego? Dlatego, że mój zachwyt do tego stopnia ujawnił się w moim wnętrzu, że napisałem godzinną muzykę, tylko muzykę do filmu, który nie istniał i nawet nie miałem pojęcia do jakiego filmu. Natomiast intencją moją było na fali entuzjazmu filmów o sztuce, że zainteresuje tą muzyką reżysera, który nakręci film do muzyki. Ja rozumiem, że absurd jest... Czyli raczej odwrotnie niż wysoko, zwykle. Tak? Poprzeczka absurdu wysoko zawieszona. Ale dlatego zawieszona, że widocznie ja odwróciłem te sensy i ten film nie został nakręcony, ale podaję tą informację z tego powodu, że jakie to wrażenie na mnie zrobiło to. Więc ten, jak pan powiedział, przywołany na nowo od 2 lat, czy od 3 lat, od 2, no. Bo ja jestem 2 rok. Konkursowy jest, tak, w tej formule konkursowej, czyli tradycyjnej, od 2 lat, od tak, 2 ale lat. W ogóle już reaktywowany no więc chwała, nieco wcześniej. Chwała temu towarzystwu, które prowadzi, no więc jesteśmy tutaj troszeczkę w bocznej sali galerii pięknej Zakopiańskiej. No i Zakopiańskie Centrum Kultury nie tylko patronuje, ale organizuje to w pięknym kinie, miejsce w Zakopanem. No, jeśli ktoś tam siedzi teraz na przykład w Radomiu i tam deszcz na niego pada, to niech tylko zazdrości. No to ja myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a ja przygotowałem dla pana niespodziankę muzyczną. No może nie będzie to bardzo zaskakujące, ale może chociaż trochę, bo pomyślałem sobie, że pan, oj, lata wcześniej niż niektórzy odkrył wielki talent. No może posłuchajmy po prostu tego utworu. Bardzo ciekawe. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż. Przybywaj, siądź tuż, a już niecały glad, daj czekać mi. Godzinę, 2, kwadransu, 3. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż. Przybywaj, siądź tuż, a już. Naszych dni i ogrom dusza godzin 3 i niby nic, no z dzień się mgła, jak kaniacz czu, tak czekam ja, jak kaniacz czu, tak czekam cię tu i dusza ma, co ma, to da. Czy w skórnej mgły, czy w śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, a już. Godzinę, 2, kwadransu, 3. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż. Przybywaj, siądź tuż, a już. brawo, brawo. Śpiewający Jan Kanty Pawluśkiewicz to nie takie chyba częste i oczywiste. A obok Joanna Kulik. Joanna Kulik, tak. To bardzo przyjemnie. Przed laty, kiedy usłyszałem Joasię po raz pierwszy, kiedy towarzyszyła Grzesiowi Turnałowi na płycie, w jednym z utworów do tekstu Gałczyńskiego. Liryka tkliwa, dyna, jak piękny głos, pomyślałem. Potem zobaczyłem ją w spektaklu Teatru Starego na festiwalu którymś i pomyślałem sobie, że to jest talent, który już jest czymś bardzo oryginalnym i odpowiedzialnym, natomiast w jakiejś takiej peryferyjnej poniewierce. I muzyczny, i filmowy. No, jeszcze o filmie nie było mowy. Jeszcze nie miała debiutu. I z moją asystentką przygotowaliśmy dla niej program, bo uważałem, że powinna zaśpiewać na festiwalu piosenki autorskiej we Wrocławiu. No, przygotowane to zostało. No, pojechała, ale niech sobie ci jurorzy... Halo, jurorzy... Niech sobie plują w brodę, bo w ogóle nic nie dostrzegli w jej, jeśli już nie w repertuarze, który został przygotowany, to jest osoba, która wychodzi na scenę coś się dzieje, prawda? Mm-hmm. Bo pan Przestrzeż ją też zna. Oczywiście. Także piękny już historyczny sprzed lat zapis wspaniałego duetu, a aktorki rozchwytywanej teraz przez Amerykanów. Tak. Będę się brał za aktorstwo w takim razie. Ale czy mi się uda, wie pan, co to celować? No zawsze można spróbować. Pięknie pan śpiewa, nie tylko komponuje. Przynajmniej zakopanym to. No właśnie. A ja bym zapytał, bo przecież tworzył pan tak wiele muzyki do polskich filmów. Jestem ciekaw, nie miałem okazji o to zapytać, czy... Jest taki jeden, który właśnie ze względu na tę współpracę kompozytorską wspomina pan najcieplej, z największym sentymentem. Naturalnie tak. To nie jest cała półka, ale są takie pozycje. To znaczy większość tych filmów, które robiłem z Kazimierzem Kucem, to była jakby druga część mojej praktyki filmowej. Wcześniej wiele lat z Tomkiem Zygadło. Bardzo sobie cenię współpracę z Feliksem Falkiem, szczególnie do filmu Wodziry. A to z tego powodu, że zamówienie było proste, trzeba było napisać knajpiane, restauracyjne numery. Ja mam skłonności do restauracji, do knajp nawet czasem tak przychodzi mi. Więc moja kandydatura została dobrze pomyślana, wyszukana. Natomiast finał, może pan nie wierzyć w to, ale no, będę pana namawiał. To jest jedyna muzyka, która została zakupiona przez londyńskiego producenta. Ja tutaj troszkę się chwalę, czuję, że się chwalę jak jeden z bohaterów filmu krótkometrażowego, ale no, jak już pan pyta, to mówię. Ale teraz mówię, że to było bardzo zabawne, komponowanie tych numerów restauracyjnych, bo to inny rodzaj estetyki. Ale serio, bardzo cenię sobie z Tomkiem Zygadłą Ćmę i... Odwet. I Odwet, tak. Niedaleko tu kręcony. Mhm. A z Kucem na pewno Zawrócony i Pułkownik Kwiatkowski, żartobliwy, takie tematy żartobliwe. No to myślę, że warto także ze względu na pana muzykę do tych filmów wracać. Zapraszamy na 23 już za rok przegląd filmów o sztuce w Zakopanem? A, bo kończymy rozmowę, tak? Dobra. Zapraszamy na 23. Ja myślę, że może być co najmniej tak dobrze, a jak słyszałem tu pan redaktor Armata mówił, że jest wspaniale, ja to potwierdzę. No i myślę, że 23 będzie bardzo ciekawy, bo w ogóle to jest zjawisko. No tak to chyba obserwujemy, że z roku na rok przegląd naprawdę ładnie się rozwija. Jednak zjawiskowy festiwal. Bardzo dziękuję. Także zapraszamy. Zapewne w kwietniu termin zostanie jeszcze potwierdzony, bo to dopiero za rok, na przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. A moim ostatnim gościem dzisiaj w tym mieście był znakomity nasz kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. No i jeszcze jedna, tak jak wspominałem, piosenka z Szalonej Lokomotywy Marek Grechuta, Maryla Rodowicz. To jeden z moich ukochanych utworów. Tak będziemy sobie metafizycznie stylizować troszeczkę. Czy to tu? Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński.